رحمٰن رحیم، لفظ کی قسمیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کہتے ہیں بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے پانی۔ لفظ محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو، جیسے وانی۔ پانی وانی کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو موضوع جو ہو گیا وہ پانی ہو گیا، اور محمل جو ہو گیا وانی ہو گیا۔ لفظ موضوع کی قسمیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے رجلن، مرد۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے، جیسے زیدن قائمن، زید کھڑا ہے۔ مفرد کی قسمیں، مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم جو خود سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے جملن، اونٹ۔ اسم کی علامات 11 ہیں۔ نمبر 1، الف لام، جیسے الحمدو، شروع میں الف لام آ گیا۔ نمبر 2، حرف جر، جیسے بزیدن، شروع میں حرف جر آ گیا، با حرف جر ہے۔ حرف جر کون کون سے؟ باؤ، تاؤ، کافو، لام، واؤ، منظوم، مسخلا، ربع، حاشا، من، عدا۔ حرف جر شروع میں آ جائے گا تو اسم کو آخر میں زیر بھی دے دے گا، تو یہ اسم کی علامت ہوگی۔ نمبر 3، تنوین، جیسے زیدن، آخر میں تنوین آ گیا زیدن کے، تو یہ تنوین بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 4، مسند الیہ، جیسے زیدن عالمن، اس میں زیدن جو ہے وہ مسند ہے، زیدن جو ہے مسند الیہ ہے، زیدن مسند الیہ ہے، کیونکہ عالم کی جو نسبت کی جا رہی ہے، حکم لگایا جا رہا ہے، وہ زیدن کی طرف لگایا جا رہا ہے، تو زیدن مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ جو ہوتا ہے یہ اسم کی علامت ہوتی ہے، اور زیدن آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہی ہے۔ نمبر 5، مضاف، جسے غلام و زیدن، اب مضاف جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، مضاف اسم ہوتا ہے۔ نمبر 6، مصغر، جسے قریشن، اب قریشن میں یہ فعیلن کے وزن پر آتا ہے، اس میں چھوٹائی کی معنی پائی جاتی ہے، تو یہ بھی جو بھی ایسا کلمہ ہو جو کہ فعیلن کے وزن پہ آ رہا ہو اور اس میں چھوٹائی کا معنی پایا جا رہا ہو، تو یہ اسم کی علامت ہو گئی۔ نمبر 7 ہے منصوب، جسے بغدادیون، اب یہ بغدادیون میں آخر میں یا مشدد آ رہی ہے اور منصوب ہو رہا ہے، کسی شخص کو کسی علاقے کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کا تعلق بغداد سے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 8، تثنیہ، جیسے رجلانی، آخر میں الف نون آ گیا، تو اگر اسم کا اسم ہوتا ہے وہی تثنیہ بن سکتا ہے، اسی میں یہ ابھی دو آدمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو الف نون کا آخر میں آنا یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے جمع، جیسے رجالن، اب یہ جمع مکثر ہے کہ اس سے بہت زیادہ مرد سمجھے جا رہے ہیں، جمع، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ نمبر 10 ہے موصوف، جیسے رجلن عالمن، اب یہاں پہ رجلن جو عالم ہے، اس کی جو عالم موصوف جو ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ عالم ہے، تو جو موصوف ہوگا وہ جو ہے وہ اسم ہوگا، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے گی وہ اسم ہوگا۔ نمبر 11 ہے تائے متحرکہ، جیسے داربتن، ابھی آخر میں جو گول تا آتی ہے تائے متحرکہ کہلاتی ہے، اور یہ بھی اسم کی علامت ہے، مونس ہونے کی بھی علامت مانی جاتی ہے، اور یہ اسم کی بھی علامت ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائے، 11 اسم کی علامت، الف لام جیسے الحمدو، حرف جر جیسے بزیدن، تنوین جیسے زیدن، مسند الیہ جیسے زیدن عالمن، مضاف جیسے غلام زیدن، مصغر جیسے قریشن، منصوب جیسے بغدادیون، تثنیہ جیسے رجلانی، جمع جیسے رجالن، موصوف جیسے رجلن عالمن، تائے متحرکہ جیسے داربتن۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ جو خود سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے داربا، اس ایک مرد نے مارا۔ اب علامت فعل سماعت فرمائیں، علامت فعل 8 ہیں، اسم کی علامات ہم نے پڑھی وہ ہیں 11، اور علامت فعل ہیں 8، جسے قد، نمبر 1 قد، جسے قد ضربا، یہ فعل کے شروع میں قد کا آنا یہ فعل ہونے کی علامت ہے۔ سین، فعل کے شروع میں سین آنا، جسے سید ربو، یہ مضارع کے شروع میں، مضارے کے شروع میں جو ان قریب کا معنی پیدا کرنے کے لیے، یہ بولے ان قریب مارے گا وہ ایک مرد، اس طرح کا معنی پیدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، اور یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے، سید ربو، سین کا شروع میں آنا۔ اس کے علاوہ نمبر 3 ہے سوف کا شروع میں آنا، سوف ید ربو، سوف ید ربو، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اس کے بعد حرف جزم، جیسے لم، لم جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کے آخر میں جزم دیتا ہے، اس کو معنوی بھی اس میں تبدیلی کرتا ہے اور اس کے اندر لفظی بھی تبدیلی کرتا ہے، تو یہ لم، یہ حروف جوازم میں سے بھی ہے، اور یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے، یعنی فعل کے شروع میں آتا ہے، تو یہ فعل کی علامت ہوگی۔ نمبر 5 ہے ضمیر مرفوع متصل، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، اب یہ ضمیر مرفوع متصل جو آ رہی ہیں تو یہ بھی فعل کے آخر میں ہی آتی ہیں، اور یہ فعل کی علامت ہے۔ اس کے بعد تائے ساکنہ، جیسے دربت، دربت جو سیگا ہے مونس کا، مونس واحد، مونس غائب کا سیگا ہے دربت، تو یہ بھی دربت جو تائے ساکنہ آتی ہے یہ بھی کس کے؟ فعل کے آخر میں آتی ہے، تائے ساکنہ فعل کے آخر میں آتی ہے، یہ فعل کی علامت ہے. اس کے بعد نمبر 7 ہے امر. اب امر حکم ہے، یہ فعل ثابت ہو رہا ہے اس سے کہ یہ فعل ہی ہوگا. ادرب جیسے ادرب ہوتا ہے، اور نہیں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا لا تدرب، تو یہ بھی فعل ہوتا ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں، فعل کے 8 علامات، قد جیسے قد دربا، سین جیسے سیدرب، صوف جیسے صوف یدرب، حرف جزم جیسے لم یدرب، ضمیر مرفوع متصل جیسے دربتا دربتی دربتو، تائے ساکنہ جیسے دربت. اس کے بعد ہے 7 نمبر پہ امر، امر جیسے ادرب، امر جیسے ادرب. اس کے بعد ہے نہیں، نہیں جیسے لا تدرب، نہیں جیسے لا تدرب. اچھا بھائی، یہ 8 علامات ہو گئی فعل کی. حرف کی کیا علامات ہیں؟ جو خود حرف کی تعریف ہے جو خود سمجھ میں نہ آئے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے من اور الا. اس کا من کا مطلب ہے سے، الا کا مطلب ہے تک. علامات حرف کیا ہیں؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو. اب مفرد کی یہاں پہ ہوگی، مفرد کی تینوں قسمیں ڈسکس ہو گئی، اسم فعل حرف ہو گیا، صحیح، اس کی تعریفیں ہو گئی، اس کی علامات ہو گئی، صحیح ہے. اب اس کے بعد ہے مرکب کی قسمیں. مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید جملہ ہوتا ہے، اور مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے وہ جملے کا جز ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا. مرکب مفید جو ہے وہ مرکب جو خبر یا طلب کا فائدہ دے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا. مرکب غیر مفید وہ مرکب جو خبر یا طلب کا فائدہ نہ دے، جیسے غلام زید، زید کا غلام. مرکب مفید کی قسمیں، مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے کتب زید، زید نے لکھا. جملہ انشائیہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے لا تضرب، تو نہ مار. اب اس میں کسی کام کے نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو سچا یا جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو حکم دے رہا ہے، لیکن اس کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. لیکن جیسے کتب زید ہے تو زید نے لکھا، تو ہو سکتا ہے لکھا ہو، سکتا ہے نہیں لکھا ہو، تو اس کو سچ یا جھوٹ کے اوپر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جملے کی دو قسمیں ہو گئی، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جو مرکب مفید تھا اس کی دو قسمیں ہو گئی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کی پھر قسمیں آتی ہیں، جملہ خبریہ کی دو قسمیں آتی ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید کاتب. اب زید اسم ہے، ہم نے چونکہ پہلے اسم کی علامات پڑھی ہیں کہ آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے. آگے جو خبر اس کی آ رہی ہے کاتب، وہ بھی اسم ہی آ رہی ہے، اس کے آخر میں بھی دیکھیں آپ کہ تنوین علامت آ رہی ہے. زید کاتب، زید مبتدا ہے جو اسم کا پہلا جز ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور کاتب جو اس کی خبر ہے، جو اس کا دوسرا جز ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضربا زید، زید نے مارا. ضربا فعل ہے، زید فاعل ہے. جملہ فعلیہ کا پہلا جز جو ہے وہ فعل ہوتا ہے. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے، جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. جیسے اوپر کی مثالوں میں زید، اب زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید جو ہے وہ کاتب ہے، یا زید نے مارا، صحیح ہے. تو اب یہاں پہ زید کے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو زید جو ہے وہ مسند الیہ ہوگا. اور مسند جو بات، یعنی جو اس کے متعلق جو بات کی جا رہی ہوگی، جو بات کہی جائے، جیسے اوپر کی مثال میں کاتب اور ضربہ، کہا گیا کہ یہ کاتب ہے، تو کاتب جو ہوگا مسند ہوگا، جس چیز جو بات اس کے متعلق کہی جا رہی ہوگی، صحیح. اور جس کے متعلق کہی جائے گی تو وہ مسند الیہ، اور جو بات کہی جائے گی وہ ہوگی مسند، صحیح. مسند الیہ کی دوبارہ سماعت فرمائیں، جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے، جیسے اوپر کی مثالوں میں زید. مسند جو بات کہی جائے، جیسے اوپر کی مثالوں میں کاتب اور ضربا، تو یہ مسند ہوگا. نوٹ، کوئی جملہ مسند اور مسند الیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جیسے زید کاتب اور ضربا زید. یعنی کہ جملے کے اندر مسند اور مسند الیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جملہ مکمل نہیں ہوتا. ابھی آتی ہے جملہ انشائیہ کی بات. یہ ہم نے مرکب مفید کی جو قسمیں پڑھی تھی، مرکب مفید کی اس کی دو قسمیں تھیں، ایک تو جملہ خبریہ، دوسرے جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی ہم نے دو جو ہے ہم نے قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس کے بعد جو مرکب مفید کی جو دوسری قسمیں جملہ انشائیہ، وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس کی مختلف قسمیں بھی ہیں. جملہ انشائیہ کی قسمیں، جملہ انشائیہ کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کو سچا یا جھوٹا، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. اس کی 10 قسمیں ہیں، امر، نہیں، تمنی، استفہام، ترجی، اقود، ندا، عرض، قسم، تعجب. اب ہم اس کو ایک ایک کو پڑھتے ہیں. امر کہتے ہیں حکم دینا، جیسے اضرب، تو مار. نہیں کہتے ہیں روکنا. جیسے لا تضرب، تو نہ مار. نمبر تین ہے استفہام، استفہام کہتے ہیں پوچھنے کو، سوال کرنے کو، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، حل ضرب زید، کیا زید نے مارا. نمبر چار ہے تمنی، تمنی کہتے ہیں آرزو کرنا، جیسے مثال عربی میں دیں لیت زیدن حاضر، کاش، کاش، کاش تمنا کے لیے یوز ہوتا ہے نا، کاش زید حاضر ہوتا. نمبر پانچ ہے ترجی، ترجی کہتے ہیں امید کرنا، جیسے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے لعل امرن غائب، شاید امر و غائب، امر غائب ہے، شاید امر جو ہے وہ غائب ہے. تمنی آرزو کرنا، ترجی امید کرنا، اور تمنی کے لیے لیت استعمال ہوا، لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، ترجی امید کرنا، جیسے لعل، لعل استعمال ہوا ترجی کے.